Mam kilka wymagań, więc nie spierdol tego, moja lista życzeń. Ciągnij gacie, Jolero! Po pierwsze hotele z widokiem na burdele. Lubimy słuchać, jak innym jest wesele. Po drugie alkohol, nie jestem wybredny, ale ma się nie kończyć. Łycha, koniak i brandy! Po trzecie dziewczyny, bardzo ważna sprawa, to pedalski zespół mają wypierdalać! Po czwarte jedzenie, posłuchaj mnie uważnie, wciągniemy wszystko. Ale nie kurwa sałatkę! Mięso, kebaby i inne takie żarcie. W każdym bądź razie żadne gówno wegańskie. Numer 5 to bilety dla rodziny i przyjaciół. Jakich przyjaciół? Wykreś przyjaciół. Lady Boom! Nigdy się nie sprzeda. No chyba, że się sprzeda, ale nigdy się nie sprzeda. Lady Boom! Nigdy się nie sprzeda. No chyba, że się sprzeda, ale nigdy się nie sprzeda. Lady Boom! Nigdy się nie sprzeda. No chyba, że się sprzeda, ale nigdy się nie sprzeda. Lady Boom! Nigdy się nie sprzeda. No chyba, że się sprzeda, ale nigdy się nie sprzeda. Po szóste sprzęt muzyczny i tu masz wolną rękę, to nas nic nie obchodzi, masz być kreatywny. Siódemka to alkohol. Ale to już przecież było. Ja będę decydował, co było. Ósma sprawa to bardzo ważna sprawa. Kto jest trzeźwy na koncercie ma wypierdalać. 9 koncert Woodstock, duża scena, ale tam jest selekcja. To jest kurwa ściema. No i 10 na sam koniec, dobrze mnie posłuchaj. Straciłem wątek. Gdzie ty jesteś do chuja? Jestem na backstage'u delikatnie najebany. Chyba zrzemnę się na chwilę, rano porozmawiamy. Zaraz, zaraz, poczekaj, czy mnie słuch nie myli? Może jeszcze mam was kręcić jako support Maryli. Obudź się, Marian, bo się właśnie zesrałeś. Jesteście Lady Boom, a nie nocny kochanek. Lady Boom! Nigdy się nie sprzeda. No chyba, że się sprzeda, ale nigdy się nie sprzeda. Lady Boom! Nigdy się nie sprzeda. No chyba, że się sprzeda, ale nigdy się nie sprzeda. Lady Boom! Nigdy się nie sprzeda. No chyba, że się sprzeda, ale nigdy się nie sprzeda. Lady Boom! Nigdy się nie sprzeda. No chyba, że się sprzeda, ale nigdy się nie sprzeda. Koma się sprzedała. Rozpadła. Rozpadła. Siema Krzychu, Leon z tej strony, z No Fear Records, ze studia. Słuchaj, bo taka sprawa jest, akurat nagrywam teraz czwarty album Lady Boom i tak kminiliśmy, żeby jakąś znaną osobistość na płytę zaprosić, żeby podbić troszkę fame. Mam kogoś doradzić? No, generalnie wiesz, nie wiem, solóweczkę może, żeby ktoś nagrał, albo wokalnie gdzieś jakieś chórki w jakimś utworze. Jeszcze nie znam nikogo takiego. Cześć.